Les 31. 31ste les. 'n Besoek aan Kaapstad. As u net 'n paar dae in Kaapstad kan deurbring, het u natuurlik nie genoeg tyd om alles te sien nie. Dit is dus die beste as u vooraf besluit wat u graag wil sien. Laat ons begin met Adderleystraat, die hoofstraat van Kaapstad. Onderaan die straat, wat op die groot kaai uitloop, sien u die standbeeld van Jan van Riebeeck, wat die eerste vesting aan die Kaap in 1652 beheer het. Regop met Adderleystraat, draai ons links na die ou kasteel, eintlik 'n fort, wat van Riebeeck gebou het. Vandaar stap mens oor na die skilderagtige parade, waar die kleurryke blomme verkoop word. Daar is ook groente, vis en vars kreef op die oop parade te koop. Skuins bo die parade lê die Maleise kwartier, met ouwe huise waar die Maleiers woon. Baie skilders het al kunstwerke van die gedeelte geskilder. Hoor op lê die parlementsgebou, waar die parlement iedere jaar bijeenkom. Kaapstad lê aan die voet van Tafelberg, en met een kabelspoor kan een mens tot bo op die berg gaan. Kaapstad lê natuurlijk in die middel van talrijke strande waar mens kan zwem. By Seepunt self is daar groot hotelle wat een uitzicht oor die see het. Grote Skuur, die woning van die eerste minister, is een bezoek werd. Dit toon die ou Hollandse bouwstijl wat in die Kaap bleef bestaan het. Dan moet een mens nie nalaat om Kirstenbos, die groot botanische tuin, waar talrijke inheemse Suid-Afrikaanse blomme en plante is, te besoek nie. Kaapstad beskik oor een goeie orkes, en een mens kan in die aand een uitvoering bywoon, of na een goeie opvoering in die Labia Theater gaan. Les 32, 32ste les. Besigtiging van die stad. Is dit moontlik om binnen 1 of 2 dae een bietjie van die stad te sien? O ja, maar natuurlijk nie alles nie. Waarna sal ek eerst te gaan kyk? Ek dink die gesig oor die hele Kaapstad bo van Tafelberg af. Een mens ry met die kabelspoor tot bo en dit is werkelijk mooi. Wat stel u nog voor? Wel, beslis die Kirstenbos tuin wat baie mooi uitgelê is. Daar kan u heel wat Suid-Afrikaanse bome en plante te sien kry. Die ou kasteel van Jan van Riebeeck is ook mooi en dit is van historiese belang. Daarvandaan kan u na die parade gaan waar die blomme en vrugteverkopers is. Dit is 'n kleurryke toneel. Ek hou baie van die see. Is daar mooi plekke hier waarheen mens kan gaan? O ja, van die mooiste in Suid-Afrika. Ek stel voor dat u een rit op die pad langs die see neem. Dit voer mens na skilderagtige plekke langs die see, soos Steenbras, Houtbaai en Kaap Agulhas, die suidelikste punt van Afrika. Verder ook na Simonstad, die vlootbasis. Baie dankie. Dit lyk vir my na een goeie program. Dink u ek sal die historiese Koopmans de Wet huis met sy oudhede ook kan besoek? Ek het so baie daarvan gehoor. Dit is 'n goeie idee. U sal daar baie sien wat interessant is.